أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن خير كلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دراغا برشو u nekakvom hamasu ili u nekakvom stanju koje nosi čovjeka jedno vrijeme, a na kraju kada zatreba prava snaga i prava energija, onda zakažemo. Mi znamo da osobina ashaba i na kraju krajeva poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bila baš abidska osobina, da su sve svoje slobodno vrijeme pored jeli oni obaveza dunjaluka provodili u ibadetu. Zato i mi, draga braćo, ako za sebe kažemo da slijedimo Kur'an i sunnet, onda doista slijedjenjem Kur'ana i sunneta znači upotpuniti naš život sa puno ibadeta koji su dragi Allahu dželle veala. Pa ja mislim, inshallah, ovdje ne treba sahat vremena gubiti. To je dva rekata pa na vrata. Može se za 10 minuta obaviti i prije toga. Zanijetiš lijepo, bez onoga nijeta na glas, jer kaže Ibn Tejmije, ko nijeti na glas, kratke je pameti i slabe vjere. Znači, nema potrebe da nijetiš, izgovaraš riječima, dovoljno je da srce zna šta klanjaš, okreneš se prema kibli, dva kratka rekata, na njima proučiš dvije kratke sure, Al-Baqara i suratul Maide, i ideš ponovo na bauštel za svojim poslom. Ko more i više od toga da prouči, fino je. Molim Allaha dželešanu da nam olakša. Ako ne, onda čitav Kur'an tri puta kul huvallah. Četvrta stvar u koju smijemo trošiti, braću, ovo vrijeme za koje ćemo Allahu dželle veala polagati račun, jeste u puno činjenju tesbiha, hamda i tekbira Allahu dželle veala, pogotovo nakon svakoga namaza. Primjetno je, braćo, da mi olako shvatamo ovaj zikr nakon namaza. Pa ćemo naći da izgledamo poput ljudi u zatvoru. Čim se preda selam, odmah na vrata. Koda je rekao onaj direktor zatvora, ovoga momenta ste pušteni na slobodu. Pa nam zamjere mnogi ljudi, pogotovo stari koji nas inako i ovdje neće nas razumjeti. Šta ovi hoće? Tako da bi lijepo bilo i pored toga jedna moralna obaveza da ostajemo na onome mjestu kada predamo selam i zikr činimo Allahu dželle veala, a između toga jeste, jeli, 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Imaćemo vremena kada pričati, imaćemo vremena kada trgovati i ostale dunjaške potrebe. Ovo je prilika, iako je dozvoljeno da čovjek, ako ima potrebe, da ide za svojom potrebom i da, jeli, zikri u putu. Ali, alhamdulillah, uvijek čovjek ima vremena da nakon namaza ostane još 5-10 minuta i na taj način izrazi, jeli, potrebni zikr Allahu dželle veala. Prenosi Ebu Hurera, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men sabaha Allah fi dubri kulli salatin 33 wa hamid Allah 33 wa kabara Allah 33 fa tilka 99. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis bilježi Abu Hurajra: Ko Allaha dželle šanuhu tesbih čini 33 puta, zatim hamd 33 puta, zatim tekbir 33 puta, pa to je 99. Wa qala tamam al-miyata la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر a zatim namiri na stoju na stotinu riječima la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bit ćemo oprošteni grijesi pa makar i imao koliko morske pjene hadis bilježi muslim znači braćo samim tim jednim činom što čovjek izgovara subhanallah alhamdulillah allahu akbar i na kraju kaže stoti put la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bit ćemo oprošteno koliko god da imao grijeha misli se na mali grijehe kao kada bi imao grijeha koliko je morske pjene jer čovjek braćo koliko god činio dobro od njegove prirode da griješi zato Allah dželešanu spominje to i mi to govorimo Rabbana la tu'akhidna in nesina aw akhta'na. Gospodaru, nemoj nam sve uvoditi ako nešto zaboravimo ili nenamjerno uradimo. Priroda čovjeka je wa khuliqa al-insanu da'ifa. Čovjek je po prirodi stvoren slabićem. Znači, omakne mu se. Zato mi nakon namaza kažemo prvo astagfirullah. Čim predamo selam? Zašto? Zašto kažemo kad izađemo iz hale gufranek? Zato što čovjek i u namazu i u drugim stvarima koje obavlja može da učini neki prekršaj, neki grije. Pa u namazu čovjek odluta. Istom, ode na kraj svijeta i onda za imanu, assalamu alaikum, Allah vraća se imam. Na kraj dunjaluka stiže ponovo jel, da preda selam. Otišao, a često se desi pa i ne zna koji je rekijat, ne zna odakle bi sad počeo namirivati. To je priroda čovjeka, pogotovo ako čovjek utrče u namaz kao na utakmicu, bez ikakvih priprema, bez jeli, sunneta, učenje Kur'ana, smirenosti, nakon toga normalno da će odmah u neki offside uletiti, jer je to prirodno, nije se pripremio da bude skrušen u namazu. I to je znači četvrti moment u kojem trebamo trošiti braćo vrijeme. Zato primjetno je braćo da mi smo zovemo sebe i kad nas neko upita koji smo mezheb, mi ne znamo koji bi kazali. Kažemo mi smo, sjedimo Kur'an i sunnet ljudima, ništa nije jasno. A Kur'an i sunnet je sav pun dova i pun hadisa i pun... Međutim, ako kažemo da sjedimo Kur'an i sunnet, onda prvi u džamiju, zadnji u džamiju. To je sljeđenje Kur'ana i sunneta. Znači da prvi budemo u džami, a zadnji u džami. A nikako obrnuto. Zato savjetujem sebe i vas, braću, da dolazimo u džamiju na vrijeme, a iz džamije, jel, kad odemo. Kažu da je bila osobina Selefa, kada neko nekoga traži kokući, pa pita gdje je Muharrem. A porodica kaže, ošlo je u džamiju. Kad će se vratiti? Kaže, Allah najbolje zna. Možda ga imam pošli u džihad. Možda ima tamo neko predavanje. Kad će se vratiti? Allah najbolje zna. Sada je obrnuto. Kad te neko traži, kotiče, gdje? Fulan ibn Fulan. Pošao u džamiju. Kad će se vratiti? Evo, sad će on. Čim se sklanja, eto njega je džamija. Džamija se zaključava. Neće ostati valjda zaključan u džamiji. Ja. Danas je, nažalost, obrnuto. A prije bi bilo kad čovjek ode na pijecu, kad se vrati, eto njega odmah. Nema on šta tamo tražiti. Međutim, danas čovjek dok ode, pa pošto su krave, pa telad, pa da proba ovo, da proba ono i vrati se tek posle zadnjeg namaza. Peta vaša stvar u kojoj ćemo, ako Bog da, trošiti ono što nam je preostalo od vremena, jeste da puno izgovaramo riječi La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I to najmanje svaki dan stotinu puta. Zato čudno je vidjeti brata koji stoji na semaforu i zagleda se. Gleda uno tamo, gleda u telefon, okreće brojeve, pali svjetla, igra se s nečim. Pa što to vrijeme ne bi i ti i ja provodili ono što nam treba na onome svijetu? Zato kada je jedan od ashaba tražio savjet od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta mu je rekao? Rekao mu je neka ti stalno jezik bude mokar od spominjanje Allaha dželle veala. Mi kad bi sad vidio nekoga od nas za puno zikri, rekli bi ovo je neku sektu našao sebi. Što toliko stalno gore dole u ustima će mu zubi poispadati. Klanjali smo, učili po jednu stranu poslije saba i dosta je do sljedećeg puta. Zato je osobina poslanika sallallahu alejhi ve selleme i on je rekao men qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin niyatan mara, kaže ko kaže ovaj zikr la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir svaki dan 100 puta, jednako je kao da je oslobodio 10 robova. Piše mu se 100 dobrih djela, a oprašta 100 loših i bit će mu zaštita od šejtana u tom danu. Sve od svega jedino ne možemo biti zaštita od smrti, bilježi Buharija. Zato, draga braćo, ja ne znam koliko vi praktikujete jutarnji i večernji zikr. Svako od vas ima ili ona svatanja ili hisnul muslim, gdje tamo stoji asbahna osbahal, jel to je ujutru, i najveće emsejna u emsel, omrknu. To treba stalno da čovjek i sve one dove, ako ne zna napame da iščita, poslije sabaha i prije akšama. Jedan od uleme navodi slučaj jednog alima koji je liječio čovjeka od džina, koji danas ima više nek ljudi. Pa je džin nakon toga što mu je došlo tijesno, morao je da se preda Kur'anu i Allahove objavi, nije mogao podnijeti Allahove riječi. Rekao je, hajde dobro izaći iz ovoga čovjeka, ali da uđem u tebe, u ovoga što je učio rukiju. Pa mu je rekao, bujru, pa ponovo plaće džini, kaže, ne mogu, zapelo mi. Šta ti je zapelo? Kaže, ti si jutros rekao 100 puta, la ilaha illallahu wahdahu la sharikele, lehul mulku lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zato, draga moja braćo, čak i kada bi koristili testi za ove stvari, za ove određene virdove i zikrove, to ne bi bila novotarija, ali je bolje da nam ruke budu najveći svjedoci na sudnjeme dan. Zato ili šuti i nemoj nikak pričat, i zato imaš sevap, ili kad otvoriš usta, odmah uradi dobro, a to je spominje Allaha dželešanu po ovim stvarima o kojima smo do sada govorili. Zašto sve ovo? Jer braćo, čovjek mora nekoga da zikri. I vi pogledajte se, mi sad smo, zikrimo jednog, pa zikrimo drugog, pa trećeg, onda kažemo na kraju, molimo Allaha da ovo ne bude ugovaranje. Najeli se mi dobro, nečijeg mesine, dobro sažvakali, i onda kažemo, molimo Allaha dželešanuhu da ovo ne bude ugovaranje. Jer čovjek je takav po prirodi, mora nekoga spominjati. Kao što mora nekoga obožavati. Oma halaktu džinne vol insa illa lijabudun. Nisam stvorio ni ljude, ni žene, osim da me obožavaju. Znači, čovjek mora nekoga obožavati i mora nekoga spominjati. Pa ako ne budemo stalno spominjali Allaha dželešanuhu, onda ćemo spominjati jeli, one koji nam, od koji nemamo koristi, naprotiv, samo je čistimo od grijeha, a tovarimo svoj rushak grijehe koji će nam teški biti na sudnjeme dan. Zato i kada vidimo ljude koji puno Allaha dželle veala spominju, nekako nam ne pašu. Kažem, ovaj se zatvorio samo u sebe. Samo u nešto sam sa sobom priča. Međutim, to je njegovo dobro. I on stalno na taj način troši impulse sa Allahom dželle veala, a mene i tebe je šejtan zaposlio sa ovim telefonom. Pa čovjek ide putom upo na po, rasam se, svađa se sa ženom, auta samo što ga ne zgrzi. On izgubio se uopšte, misli da je skroz na trotovaru, onda sred jeli puta, toliko se je zanio, ne zna gdje se nalazi. To je musibet koji nas je danas zahvatio. I zamislite, braće, nas ovdje 50, kad 50 deđala zazvone u namazu. To više nije red, to je nered. Zato vodite računa kod tih telefona, dobro i isključite kad pođete u džamiju. Jer svakome onome kome je zazvoni sigurno ima grije. Jer ometa, kaže Ibn Tejmije, i Šafija i Malik i Imam Ebu Hanifa, da nije dozvoljeno čovjeku da uči Kur'an u džamiji glasno kada neko klanja. A kamoli da mu zvoni telefon ili da razgovara. Ja neću kazati da vi imate, braće, ovdje opravdanje zbog toga što se ne viđate, pa je ovo vaša i džamija i vaše kutak u kojem ne razmjenjivate mišljenja, ne vidite se dugo pa se vidite tako dalje. Međutim, svak bi trebao se smanjiti čim uđe na vrata da ne zaboravi da neko ibadeti i da mu remeti njegov duhovni mir i njegovu harmoniju. Pa ima i šaretom, ima jeli, šaptanjem, bitno je da se ne ometa onaj ko uči Kur'an ili onaj ko ibadeti. Pa ako vidi da čovjek klanja, se vapnije ti je učiti Kur'an u sebi dok on sklanja, negoli učiti na glas da ga ometaš na taj način. Šesta stvar u koju ćemo, ako Bog da, trošiti naše slobodno vrijeme, jeste da svaki dan kažemo ujutru i navečer subhanallahi wa bihamdi. Znači, braću, ovo su sve virdovi koje je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a mi kažemo da slijedimo njega. Zato kažu islamski učenjaci da u Kur'anu ima ajet, mi smo ga kazali, zove se ajet iskušenja, a on glasi kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci o Muhammede, ako Allaha vole, neka tebe slijede, pa će i Allah zavoljeti grijehe im oprostiti. Znači, ako mi kažemo da volimo Allaha, onda ćemo voliti Allaha na način kako je to volio Rasul sallallahu alejhi ve selleme, a on je stalno ibadetio i stalno Allahu dželle ve ala činio zikr, šukr, hamd i tome slično. Jer Allah dželle ve ala kad govori, braći, o džihadu, ima, braći, koja jednostavno po meni gledaju pogrešno na stvari. Pa ćemo naći, brate, kao ja sam spreman da poginem na Allahom put, ali nemoj da ja učim Kur'an plaho na pamet ili da ja puno čitam knjige. Nisam ja za toga. Pa kako sad ovo dvoje spojiti? Spreman čovjek da žrtvuje svoj život na Allahom putu, koliko mu je vjerovati, Allah najbolje zna, a nije spreman da čini lakše ibadete od ti koji ga na kraju krajeva pripremaju za taj najteži ibadet. Za koga je Allah dželešanu rekao Allahu akbaru lekum. On vam je mrzak, odvratan dušama vašim. Džihad, borba na Allahom putu. Ali vi nešto mrzite, ono je dobro po vas. Zato Allah dželešanu kaže: "Ja ejuha alladina amanu, idha laqitum fiyatan fathbutu wadhkurullaha katira la'allakum tuflihun." O vjernici, kada se sukobite sa kakvom nevjerničkom skupinom, puno Allaha spominite. Prvo budite stabilni, a kako ćete biti stabilni? Kada puno Allaha dželle ve ala spominjete i na taj način ćete ostvariti uspjeh i pobjedu koju tražite. Što znači da zikr, braću, slava Allahu dželešanu i zikr kao zikr učenje Kur'ana i svi ovi virdovi koji se navode u sahih predajama, oni jačaju čovjeka i čine ga stabilnim. Zato čovjek koji puno Allaha spominje, on je stalno smiren. A čovjek koji puno šeitana spominje, on je stalno napet, on je stalno brza, ljuti se, nervira se. Otuda je, kad se čovjek naljuti odmah da sjedne, pa ako treba i da legne, pa ako treba javno za promjene, jeli, da mjesto promjene, da bi se na taj način jeli, smirio. Zato Arabi kad se naljute, oni odmah kažu, salja na nebi, donesi salavat na poslanika, lično. On donesi opet se naljuti, opet kaže, daj 10 puta donesi. Na taj način, jel, to je adet kod njih, da smiri čovjeka. Ja sam gledao, policajac zaustavio u Jordanu čovjeka i galami na nje, ovaj kaže, saljala ne bi, donesi poslanika salavat. Ovaj donio jedan, kaže, zid bi ašere, još dodaj 10 salavata, dok je ovaj 10 salavata smirio se, vrati vozačku i saobraćajnu i čovjek ode dalje. Što znači da zikr, on smirije duše ljudi. Sedma stvar u koju trebamo trošiti vrijeme jeste izgovarati riječi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. To isto se prenosi da je od sunneta 100 puta izgovoriti u toku dana. Prenosi Resul sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se od njega, da je rekao كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كاجي دوية ريشي لحكة ذا يزك ذا يزك ليش تنية بروبلة كازتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاكو لحكو يدو سامو فبصاني كاليسان تو بيسي فكاجي دوية ريشي لحكة ذا يزغور ذا يزك تيشكنا فاقي دراجي بلو ستيفون أتوسو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث بلجي بخاري što znači, braću, upravo ovi virdovi. Čovjek kad 100 puta kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, pa 100 puta astaghfirullah, pa 100 puta subhanallah wa bihamdi, pa 100 puta subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, 100 puta la hawla wa la kuvvata i tako dalje, i kad to šara i mijenja, onda mu postaje zanimljivo. Ali kad smo kod ovoga izgovora, braću, kao što čovjek u namazu mora da izgovara i kad klanja salatu sirrije, znači namaz koji se klanja u sebi, kao što mora da izgovara pravilno riječ, tako mora i kod ovih zikrova, da to ne bude samo nekako mehaničko ganjanje onih zrnadi, nego da to bude zaista izgovor koji se upotpunjava riječima u sebi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Otuda je od sunneta ovaj zikr što mi učimo, poslije namaza, da bude poluglasno, ali svak za sebe. Otuda je došlo, hajmo na glas, jeli, hajmo u horu, ko što je jeli, kod naših, kod Turaka, ne smiješ da izbrojiš žina, migan, on kaže, reci subhanallah, ti onda izbrojiš, reci alhamdulillah, moraš tako. Što znači, od sunneta je poluglasno da čovjek, kad sklanja namaz, jeli, da izgovara, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa yuhyi wa yumiit. Ima mnogi drugi jeli vjerdova poluglasno, ali da izgovara tačno. Jer arapski jezik je vrlo precizan. Tu čovjek ako jedan harf promijeni, promijenuje čitavo značenje. A pogotovo ako žuriš. Zato sa razumijevanjem čovjek kada bi kazao ove vjerdove, potrošio bi prilično vremena i ovo je vrijeme sve koje ne traži neke vanredne jeli, vanredna svijela, nego to sve može u hodu. I u našim radovima koje radimo, osim duha namaza, nju ne moramo trčeći, moramo se smiriti negdje i obaviti je u miru. Osmi moment gdje mumini moraju trošiti vrijeme, jeste da se insan preokupira sa riječima subhanallahi wa bihamdi, la ilaha illallahu, wallahu akbar. I ovo je poznato kada čovjek spusta se ili kada ide uz neku uzbrnicu da izgovara ove riječi, a i na drugim mjestima gdje je god dozvoljen zikra Allahu Đelešanu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Rawahu Muslim. Traže mi je, kaže, da kaže subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nego da me ogrije sunce ili da mi se sunce jeli, okrene i da me na taj način ogrije. Draže su mi, znači, ove riječi za izgovor. Deveta stvar trošenja kraćeg vremena jeste zapošljavanje u skladište dženneta, a to je riznica dženneta, puno izgovaranja riječi La hawla wa la kuvvata illa billah. Kad smo kod ovih braća riječi, ima neki grešaka koje se primjećuju kod braća. Pa im to bude nekako, nekakav vid, uzeći se da kažu La hawla wa la kuvvata i stane tu. To je isto kada si rekao La ilaha. Kada si rekao nema Boga i ovdje si rekao nema niko snage i moći. Jer pazite, La hawla wa la kuvvata illa billah. Nema snage niti moći osim kod Allaha Đelešanu. Pa čovjek mora da pazi da ne uskrati Allahovo pravo i da izgovara jeli ovaj vjer kako stoji La haula wa la kuvvata illa billah. Pogotovo što je primjetno da se to nekako izgovara i riječi Estagfirullah. Umjesto ovo gajna stavi se kef. Pa vraća kaže Estagfirullah. Primjetno je to, jel da? Estagfirullah. A ispravno je Estagfirullah. Pogotovo u ljutni, brat, kad se naljuti, ne mere opsovat, prije volio opsovat, šta će sad drugo, astagfirullah. I osjetiš da to nije zikr, nego je to na neki način ispoljavanje nekakve, je li ovaj, srđbe, i to ne dolikuje, nego riječi, astagfirullah, znači oprostiti Allahu. Tražim oprost od Allaha Đelešanu, tako da ne trebaš mlati rukama, nego trebaš, jel to, skrušeno kazati. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: O Abdullah ibn Qais, hoćeš li da te uputim na riznicu od riznica dženneta? Fa kultu bela ja Rasulallah, pa sam kazao svakako, o Allahu poslaniče. Qal kul la hawla wa la quwwata illa billah. Ravahu Buhari. Hoćeš li, o Abdullah ibn Qais, da te uputim na skladište od skladišta dženneta? Da bukvalno tako kažemo. Pa kaže Abdullah ibn Qais, kako da ne, o Allahu poslaniče. Evo riznica dženneta je, ili jedna od riznica dženneta su upravo riječi la hawla wa la quwwata illa billah. Jer braćo, čovjek, kazali smo da ako ne nameće vrijeme i ne koristi vrijeme u dobre stvari, doće šeta sa nekim idejama. On odmah ima plan i program. On ga odmah nudi. Pa ako ti ne budeš imao plan i program u svom životu i u svom vremenu, samo 5 minuta digneš glavu i počneš nešto kontat. On odmah ima svoje planove, ima svoje prijedloge, pogotovo braćo mi ovdje na zapad. Vama stalno moraju usta biti pokvašena od zikra Allahu Đelešanu. Jer vi tako reći prolazite svaki dan kroz taman kroz zahod. Od grijeha. Kao što mi imamo običaj kad prolazimo Republikom Srpskom da učimo onu dovu za ulazak u WC. A kad izlazimo učimo gofranik. Dok Allah ne očisti to s našim rukama od neđaseta, tako ćemo mi ako Bog da učiti. A kad očistimo, da ćemo ove zikrove koje su dozvoljene da se uče van WC-a. Zato vraćao kaže, vi morate maksimalno se čuvati. Jer čovjek kada je preokupiran nečim, on je vezan za to. Pa ako ti ideš putem, pa izgovaraš ove riječi i razmišljaš o njima, hem te vrijeme brže prolazi, hem si manje harama pogledao i sačuvao sebe da što lagahnije budeš kada su pitanju grijesi. I za večeras 10. tačku ili momenat u kojem smijemo trošiti vrijeme jesu Allahu drage riječi La ilaha illallah. Da izgovaramo riječi La ilaha illallah. Ali da razumijemo, braćo, šta znači La ilaha illallah. Boga mi, što kaže naš uvaženi Hafs efendija, ne znam šta bi braći govorio. Kad nas pogledamo, ovako lijepo izgledamo, poput ashaba vanštino. A šta nam je u našim prsima, mi nemamo pravo da sudimo normalno. I ne smatramo i ne ponižavamo se na taj način. Međutim, sigurno nismo na nekom zavidnom nivou. Pa kaže Hafs, dođe mi ovakav da ponovo počne govoriti o šehadetu. Jer je poslanik govorio 13 godina, a mi smo možda 13 puta i rekli dosta je. Međutim, sigurno nije dosta. Jer razumjeti la ilaha illallah znači jednostavno uzeti ključe od dženneta. Na taj način spoznati Allaha dželle veala i na taj način tvoj svaki gest, tvoj svaki način i kodeks ponašanja mora da svjedoči da li ti je ispravno la ilaha illallah ili ti nije ispravno. A mi znamo tamo oni 7 šartova la ilaha illallah koje ćemo ako Bog da jedno maksuzile ponoviti da vidimo imamo li ili nam neki od njih fali. U hadisu kutsi se prenosi od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da govori poslanik alejhi selam, a njemu se objavljuje od Allaha dželešanu, da je Allah dželešanu rekao Musa alejhi selam: O Musa, kada bi 7 nebesa i 7 zemalja bili u jednoj ruci, a la ilaha illallah u drugoj, prevagnula bi ruka u kojoj su riječi la ilaha illallah, bileži Hakim i kaže da je hadis sahih. Zato, draga moja braćo, evo, ako se ne zamaramo, ukratko ćemo samo ponoviti šta nam je sutra još, ako Bog da, odmah prionti na djelo, a to je da obavljamo, ko ne obavlja duha namaz, neki kažu duh namaz, duha namaz, duha, znači jutarnji namaz. To je kada sunce oskoči koliko jedno koplje, pa do, da kažemo, pola sata ili 15 minuta do ezana podne, sve do tog momenta se može klanjati i trebamo ako Bog da to da uvedemo. Najbitnije ono od čega se braćo držimo, da to bude istimrar, da to bude ustrajno. Nemoj danas klanjati, nemoj sutra klanjati 8 rekata, a onda za 8 dana nikako ne klanjati. Nego klanjaj po 2 rekata, ali budi ustrajan u tome i to je drago Allahu dželle veala. Zatim kazali smo da vodimo računa oko zikra poslije namaza, oko tesbiha, jeli hamda i tekbira. Zatim smo kazali da puno izgovaramo riječi La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bar 100 puta, a ko više izgovori bolje za njegovu vagu. Zatim smo kazali subhanallahi wa bihamdihi isto tako 100 puta i s time se brišu grijesi kao da je iako i ili ako je ima koliko morske pjene. Pa smo kazali izgovor riječi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim lagahne za jezik, teške na vagi, drage milostivom, riječi lake, znači samo ih trebamo praktikovati. Zatim subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zatim riječi koje poslanik alejhi selam je volio da izgovara subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zatim la hawla wa la kuvvata i na kraju riječi la ilaha illallah. Ja Allaha jalla wa ala molim da budemo od onih koji će Allaha dželle veala puno spominjati i na taj način da shvatimo da je to sada jedan odgoj. I braćo, moj nasihat za kraj, alejkum bienfusikum, vodite računa o sebi. Često mi nekako imamo pravo da dajemo sud o nekome drugom, a vallahi najpričije da se pozabavimo sa samim sobom. Ako riješimo svoje probleme i ako riješimo svoj hal, Allah će dati bereket ovome ummetu. Ali ako mi budemo smatrali sebe dobrim, a sve ostale da ne valjaju, to je osobina židova. Zato se zabavimo sami sa sobom, odgajamo svoje duše i na taj način ćemo biti vidljivi kao dan i uzor drugima i drugima ćemo biti ogledalo i drugi će moći da vide šta je to lijepi islam, moći da se ogledaju na nama kada vide naša dobra djela. To je najbitnije, da se pozabavimo, znači, sami sa sobom, što ne znači da trebamo i druge zapostaviti, ali Boga mi, najpričaj nam je spasti sebe i one u koji su u našem posjedstvu od džehennema i džehennemske vatre. Kažem ovo, molim Allaha dželle veala da budemo alladine jestemiuna qaul fa jettebiuna ahsana, da budemo od ovih koji slušaju, a zatim najispravnije slijede i da kažemo Rabbena la tu'akhidna in nesina au akhta'na. Gospodaru, nemoj nam sve uzeti ako šta zaboravimo ili ako šta nehotice uradimo. Molim Allaha dželle šanuhu da nam olakša ove zikrove i da nam olakša gubljenje vremena u ono sa čime Allah dželle šanuhu zadovoljan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.